کې دمه د څه دی ګره داړو بینوم دی گوهر رحمان بن مولانا محمد سلیم اوډیګرام سواد عارف الله بن مرزا محمد افغانستان ننګرهار اچین زر زر راځي امان الله بن شانزر ضلع سوات تحصیل بری کوٹ امان الله محمد یاسین بن عثمان خان کرم ایجنسی محمد عمر بدخشی بن محمد اکبر افغانستان وقاص احمد بن شوکت علی یار حسین ڈاگیز اللہ صحابے عمر محمد ذلہ سوات علاقہ خواجہ خیل عمر محمد مشتاق طاہر بن نسول اللہ کنڈر تحصیل تمرگرا عثمان بن سید الرحمن گاؤں چینا عمر زے ضلع چارسدا نور محمد بن الف گل گاؤں عجب تالاب شین برنگ باڑا خیبر ایجنسی سے زمان خان بن گل میر خان محمد ایجنسی امبار کلے توحید اللہ بن سردار محمد افغانستان عبدالشکور بن مولانا عبدالودود اور اورنگزیب ایجنسی شاکر اللہ بن باچازاد باچوڑ ایجنسی فضل وحاب بن گران باچا خزانہ شوگر میل سید ولی بن میاب برجان افغانستان عبدالرشید بن حاجی صاحب خان مسلم آباد ایئرپورٹ روڈ کوئٹہ بلوچستان سلیم اللہ بن فضل خالق عریب آباد تحصیل و ضلع پشاور راشد الرحمان بن غلام حیدر ضلع صوابے قاری عبدالقادر بن نادر خان منڈنی کنے مصدق شاہ بن خطاب شاہ ضلع صوابے خورشید علی بن رسول حسن ضلع دیر عرفان اللہ بن یار اکبر ضلع و تحصیل باڑا خیبر ایجنسی سر کمر سر کس نمبر ایک قوم ملک دین محمد داؤد بن محمد قیاس تحصیل ڈاکخانہ شفقدر ضلع چارسدا محمد انور بن ملتان ضلع شانگلہ حکمت اللہ بن شفیق اللہ گاؤں پوے حکمت اللہ محمود الحسن بن ملک جان ضلع و تحصیل پیخور سیف اللہ بن محمد زرین ضلع دیر ڈاکانہ کلکوٹ قاری لال دین بن شمندروز جلال آباد افغانستان سید کریم بن نیاز نیازنور ضلع دیر قاری زرولی بن عبداللہ بن محمد ہاشم افغانستان ولایت کنور وٹاپورا محمد اختیار بن خشرنگ خان ضلع دیر قاری عابد شاہ بن محمد شاہ یکتوت آفتاب احمد بن گل احمد شاہین مسلم ٹاؤن توحید کالونہ پیخور محمد یاسر بن شمس العارف ضلع پیخور محمد جاوید بن باچامیر باڑہ خیبر ایجنسی محمد محمد شہزاد بن منیر خان ضلع مردان، عبدالواجد بن محمد حضرت پیخور، عبدالواجد ضیاء اللہ بن خیستہ گل ضلع پیخور مسازے، محمد ایاز بن شاہ محمد ولید پکتیا افغانستان، خیر البشر بن محمد عمر تورانی دیرے ضلع شانگلہ، غلام حبیب بن شینا ولید کنڑ افغانستان، ابو نعمان دلاور خان بن بادشاہ زادہ ضلع دیر بالا تحصیل کلکوٹ، محمد عبدالعزیز نستا چارسدا، انور سید بن حضرت سید، جمشید خان بن بخسردار گاؤں سڑمینا، باجوڑ جنسی، محمد یاسین ولد گل پروش ضلع سوات، عصمت اللہ بن حسین خان پلوسے، حبیب اللہ بن احسان اللہ پلوسے، ضیاء الرحمن ولد شاپور خان باجوڑ جنسی، امیر جمال ولد امیر زادہ وزیر باغ رشید گڑھے، محمد زبیر بن فاتح الرحمان ضلع اپر دیر علاقہ تیمور جان بن تسلیم خان ٹیکہ داران کل جم تنگے چارسدا، ابو بکر صدیق بن عرفان محمد محلہ پنجپیر آباد پوزا بانڈا ضلع سوات، خلیل اللہ بن حاجی محمد لغجان صوبہ سندھ کراچے، حضرت حسین بن فضل قدیم ضلع صوابے، عبد الوکیل بن عبد المجید سفید سنگ روڈ ضلع پیخور، ضیاء الاسلام بن مولانا بخر الدین ضلع و تحصیل سوات، قلعے پتی پور شیرین زادہ بن جلاد خان ضلع مردان تختبائی، محمد سلیمان بن واحد گل کوچان گل بیلا تحصیل ضلع پیخور، گل کریم بن دلاور خان امان اللہ خان اجارہ ضلع چارسد منزے، دلاور خان بن عبدالسلام ضلع رگزے ایجنسی، روح الامین بن محمد زمین باجوڑی تمبولک شریف آباد ضلع مردان، روح الامین بن محمد زمین متی اللہ بن کفیت اللہ مطیع الله خان بن کفیت الله ضلع و تحصیل صحابه، حمید الله بن سید رحیم ضلع دیر براول بانڈا، نثار الله بن حاجی اختر منیر ضلع و تحصیل محمد جنچی، احسان الله بن عبدالروف محمد جنچی، فضل احد بن محمد رسول تحصیل بحرین ضلع سوات، عبدالسلام بن کمال الدین کوئٹہ، نصیر احمد بن ایوب خان ضلع محمد جنچی، محب الله بن غلام علی افغانستان، گل کریم بن محمد کریم افغانستان، فضل واحد بن خیصر رحمان ضلع محمد جنچی، عرفان بن المیر شندمور باجوڑ جنچی، لیاقت علی ولد محمد حکیم گوڈی گرام تحصیل سالارزے، شمعون ولد عمر زمان ضلع دیر، انعام اللہ ولد شاکر اللہ مومند جنسی، نصیب اللہ ولد عمر شیر باجوڑ جنسی، سعید اللہ ولد شیر صاحب ضلع دیر، محمد صدیق ولد محمود ضلع سوات، احسان اللہ ولد محمد روس خان ضلع باجوڑ تحصیل خار، احسان الله ولد محمد روس خان ضلع باجوڑ، محمد نعیم ولد محمد جمیل ضلع انگو، حکیم خان بن انزرگل ڈاخانہ یوسف خیل تحصیل و ضلع محمد جنسی، غلام قادر بن عبد المستعان ٹوپے، گوہر رحمان بن بخمنیر ضلع محمد جنسی تحصیل امبار، ضیاءالحق بن عبدالجبار افغانستان کابل، رئیس خان بن امیرزادہ، ضیاء الاسلام بن محمد اجمل کلاڈیر ضلع چارسدا، محمد اسلام بن حبیب گل تحصیل کلکوٹ ضلع دیر، محمد افضل بن خیال بہادر باڑا خیبر ایجنسی، عرفان اللہ بن رب نواز باڑا خیبر ایجنسی، سیف الرحمان بن خیستہ خان ضلع و تحصیل چارسدا، محمد طاهر بن محمد عبد الله باجوړ جنسي رحیم الله ولی تاج محمد باجوړ جنسي حیات الله بن مسل خان چارمنگ عبدالحلیم بن حبیب الله پیخور ثواب الله بن محمد خان لنڈی کوتل گلاب دین بن نور الدین ولید افغانستان ولسوالی کوستان غیرت الله بن محمد عیسی خان افغانستان غیرت الله محمد عمران ولی فضل رحیم ضلع پیخور عبداللہ ولی سعید اللہ ضلع ثوابے اسلام الدین بن شیرین خان باجوڑ جنسی انام الدین توحیدی بن الفزر خان ضلع دیر ملک سید بن اعظم خان باجوڑ جنسی سراج الحق ولی عزیز الحق ضلع دیر فیصل محمد بن رضا محمد ضلع ثوابے کامل اختر بن شیرعالم ضلع ثوابے احسان اللہ بن شیربازر گاؤں صدیق آباد پاٹک باجوڑ جنسی عبدالرحیم ولی آغا جان وزیر باغ عبدالرحیم ولی آغا جان کریم اللہ بن مولی حمداللہ صوبہ بلوچستان کریم اللہ عرفان خان بن شیر خان ضلع بنیر تلاباز بن سرفراز مشلمان صبر الله بن سارگل ضلع نعمان شیر محمد بن محمد نعیم افغانستان صبر الله بن سارگل عمران الله بن امروز خان ویشلمان عمران الله ذاکر الله ولی زرکمین خان ضلع دیر خیر الله ولی محمد کریم باجوڑ جنسی خیر الله خیر الامین بن سید رحمان ولسوالی بٹی کوٹ نور اللہ ولد دوست محمد ضلع پیخور نصیب آیات ولد شیرعلی خان ضلع دیر نصیب آیات سعید احمد ولد نثار احمد باجوړ سلارځه احسان الله ولد موتر خان ضلع سوات احسان الله غلام احمد ولد سعید مومند جنسی اعجاز علی ولد سجاد احمد ضلع ثوابه محمد ایوب محمدی بن عالم خان ضلع پیخور عبدالرحیم بن توابگل قاضی آباد پیخور عبدالرحیم بن توابگل جمال خان بن لالشیر باجور جنسی عبدالرحمن بن نوررحمن گاؤں باجا ضلع ثوابه عطا الله بن محمد الله چپرهار میراج محمد بن نیاز محمد ضلع دیر رفیق الله بن محمد سلیم جلال آباد افغانستان رفیق الله شاه عبدالعزیز بن عمر دین لنڈی کوتل شاه عبدالعزیز امیر محمد بن مسلم خان پیخور سردار حسین بن خونگل ضلع بنیر محمد یوسف بن سید محمد یعقوب شاہ ضلع و تحصیل چارسدا بالولے لال محمد بن امین اعظم باڑا خیبر ایجنسی محمد هارون بن غلام نبی افغانستان عبدالبشیر بن وطن گل افغانستان عبدالبشیر محمد ابراهیم بن شاخیل جان ضلع چارسدا محمد ابراهیم بن شاخل جان گاؤں کالیا ضلع چارسدا فضل الرحمن بن عبداللہ افغانستان اعجاز احمد بن واصل خان ضلع چارسدا احمد علی بن شیربادل ضلع سوات ذاکر اللہ بن احمد خان کونڑ افغانستان محمد یحیی بن جمیل احمد جمرود خیبر ایجنسی محمد افضل بن محمد خان ضلع و تحصیل پیخور سید گلاب بن نور حبیب جناکور قبیله علاقہ عاشق الله بن محمد عظیم افغانستان عاشق الله بن محمد عظیم ولایت بلخ شریف ولسوالی چاربوک افغانستان انوار الحق بن قادر گل ضلع لویر دیر عبدالصمد بن خانزاده خیبر ایجنسی عبدالصمد بن خانزاده لنڈی کوتل امیر محمد بن نیاز محمد مومند ایجنسی تحصیل حلیم زی امیر محمد بن نیاز محمد علیم زی مومند ایجنسی حضرت نبی بن پلیمانان چارمان باجور ایجنسی قاری محمد ارشاد بن محمد خطاب ملوک ضلع چارسدا محمد سلیم بن گلزار خان اورگزی ایجنسی آفتاب سیاب خاکسار بن محمد نعیم خاکسار ضلع مردان آفتاب سیاب نورالامین بن حاجی محمد عظیم افغانستان ولسوالی پل حمری ضیاءالرحمن بن عبدالصبور افغانستان حشمت الله بن عزیز الله افغانستان پنشیر ولسوالی رحیم الله بن معصم خان ضلع نوشیرا دگبیسو رحیم الله راج محمد ابو محمد بن علی محمد ضلع منصرا تاج محمد بن عبدالحمید گاؤں باڑا خیبر ایجنسی سپن قبر نیر مکرم بن روزمین خان صوبہ سرحد باجوڑ ایجنسی محمد سلیم جان ولد امین الحق آپ کے خبر سوریز پایان جنتگل بن الحاج محمد سعید منگہار جنتگل عبدالرحمن بن شوکت علی محل عبدالکریم بابا کورونا خیش کی بالا امین اللہ بن نظیم گل مرحوم اپ خور دلزا کروگ محمد بن کوثر ضلع و تحصیل چارسدا محمد محمد بن کوثر ضلع و تحصیل چارسدا عمر گل بن نور امیر دا خانه جناکور تحصیل زله قبلی علاقه نیاز علی جان بن عبدالحق مرحوم نیاگان نسطا زله چرصدا روح الله بن حبیب الله دا خانه ډګر محمود شاہ بن کشرگل صوبہ سرحد باجوڑ جنسی احسان الحق بن امیر سید صوبہ سرحد باجوڑ جنسی سبحان اللہ بن باچا باجوڑ جنسی امبار خزانہ موڑ عبید الله بن حبیب الله گل مالا دا خانه ډګر محمد حنیف خان بن میراجان اب جنگه زله بونیر عبید الله بن چمنی خان زله دیر گل سمین بن عبدالغنی زله پیخور شاہ وزیر بن لازادہ ضلع مومند جنسی شفیع اللہ بن حاجی نصیب گل صوبہ سرحد باجوڑ جنسی نوران شاہ بن کشور گل صوبہ سرحد باجوڑ جنسی امبر خان بن رحیم گل سنگر فدا محمد سنگر گاگرا ڈاخانہ ڈاگر حاجی رحمان بن محمد یونس گاؤں چکیسر حمید اکبر بن محمد اکبر ضلع بنیر نظام الدین بن حاجی نماز الدین فل حصار نظام الدین بن حاجی نماز الدین ولید بغلان ابراہیم بن عبدالجلیل شاہین مسلم ٹاؤن محلہ اخن آباد کے خبر ابو بکر بن اول خان شگے ڈاگے جدید ضلع و تحصیل نوخار حبیب اللہ بن احبنج خالق غریب آباد تحصیل ضلع پشاور کرامت اللہ بن حاجی شیر خیل شاہ قصد جمرود خیبر ایجنسی محمد ساجد بن گل محمد سفید سنگ ضلع پیخور عبدالوکیل بن عبداللطیف ضلع چرصدا عبداللطیف بن عبدالوکیل بن عبداللطیف قاری محمد قیام الدین بن جلال الدین ملک کورنا عبدالرشید بن محمد رحمان شاہین مسلم ٹاؤن مسکین آباد نمبر تین پہ خبر رحیم اللہ بن خیستہ گل باجوڑ خزانہ عبدالسمی بن عبداللطیف افغانستان محمد ظاہر بن اجبر ضلع دیر بالا محمد ظاہر محمد حمید اللہ بن محمد فیاض تحصیل کلکوٹ زلادیر محمد حمید الله بن محمد فیاض تحصیل کلکوٹ ضلع لاموتی انار ضلع دیر شجاع الله بن محید گل صدریاب گل آباد ضلع چرخدا عبدالحق بن علی محمد تحصیل قدنزه داخانه چکدرا عمر محمد بن عمر محمد ضلع سوار علاقه خوازخیل محله چینارگر سمیع الله بن سرتاز تحصیل براول ضلع دیر بالا ولی الله بن عبدالغفار باجور چارمنگ هلال خیل سور کلی تحسین الرحمن بن فضل ملک گاؤں قاسم خیل درہ آدم خیل فیض الرحمن بن حاجی محمد نبی افغانستان میراب گل بن گل ریخان ضلع دیر طاہر نصیر بن نصیر خان ضلع پیخور متانے محمد جلال خان بن سرور شاہ ضلع انگو محمد جلال گوہر خان بن زمین گل ضلع ثوابے گوہر خان حیات اللہ بن دوست محمد ضلع دیر عرفان اللہ بن عزیز اللہ ورنبک ضلع تحصیل چرسدا شب قدر عبداللہ بن ولد عمرشید باجوڑ ضلع چترال عبداللہ ولد عمرشید باجوڑ ضلع چترال فضل رازق بن بخزمین باجوڑ جنسی واڑ مامون محمد فہیم بن گلظاہر عبدالناصر ولد حضرت شاہ ضلع چترال محمد پیدا بن محمد عیسیٰ بدخشاں ندم میانون استاز وقت دووی آقا ویراش که بیا منگا لفتمن تا خبر کهو چه مرگری تنگ نشی حنیب حنفی دراش جمده ده Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. دا دلته طالبان مبارک می اسو کړو لګل یا تاسو ته پښوم طالبان رونا در اغلی رب اولا چه غوړه ولی رب قبول کړ سوالنا په مدرسه کې تر کړل پر وختنا یا الہی یا الہی طالبان رونا در اغلی او رب لا چغوالولی رب قبول کر سوالنا پا مدرسا کے یتر کرلے اقبل وقتنا یا الہی یا الہی طالبان سوم رب اختوار دی طالبان سوم رب اختوار دی پدا سے وقت مدرسی تچ رازنا اور باور کلے لے ہم دیتا جنتنا یا الہی یا الہی سبا دا درس ختم بکیگی سبا دا درس ختم بکیگی ور لرازی بمو عوام رونا گلونا ور لرازی بمو عوام رونا گلونا یا الہی یا الہی رب طالب رور میں کڑی گی استاد دن قربانی گی رب خیستا اکلید دن دنیا کرونا رب خیستا اکلید دن دنیا کرونا زار الہی زار الہی مفتی صاحب اکلل محنتونا مفتی صاحب اکلل محنتونا رب تورک لجنتونا رب تورک لجنتنا رب تورک لجنتنا زار الہی زار الہی از حنفی بس لگیا یام از حنفی بس لگیا یام اور بستا سنا بوایام اور بستا سنا بوایام رب قبول کرے کوششنا رب قبول کرے کوششنا زار الہی زار الہی سند کی دی قد قرأ عندي تفسير القرآن الكريم ثم سألني أن أكتب دغه دې کې بیا دې کاتب نه یو حمزه پاتې شوی دا چرته ولیکي ان اکتب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء زما عزیز طلبه ستاسو ټول راز تکاوت او بخوابی داغه احساس دی پورا زه د نور کلا د معمول مطابق زیات خبره کول نه غواړم نن مختصر یو سوټ کی آغا دا سمخ کې اقدما هغه صدا چې ټکی نه دی چې هغه د مطالعه ضرورت ته غیتا او هغه ته تیاری ضرورت ته اثر په درد دی نزله یا आवाज دی او هغه به ما تاسو ته کېدی شي چې درس په دوران کې ویلم وي خو هغه بیا مقرر کوم ځکه چې تاسو دا خبره په کتابونو کې ویلې ده چې ذا تکرر الکلام وعلى السمع تقرر في القلب کله چې خبره په غوګونو باندې بار بار مکرر شي نو هغه په زړه کې ځای ونیسي. دا یو درد دی انسان ته چې کله سر درد راشي او یا د سینې درد راشي او یا په وجود کې یو بل ځای درد راشي نو دې ډاکټر لذي خود ته د مطالعې ضرورت نه وي چور غزاول مطالعه کوم نو بیا به ډاکټر تالوي ما د خپل بیماره درد او د خپل بیماره کرب او پریشانی باور تخکار کوم هغه تر دې ضرورت نه دی. د دیو جنا چې کومه خبره د انسان د زړه درد دی ناغه درد مطالعه نه غواړي. د دیو جنا دا ستا خبره نه چې هغه گہرایا سره تعلق ساتي اغا ستاسو هم درد سره تعلق ساتي او چې کله یو درد والے انسان تا داسې مخاطب مې لوشي چې اغا اوریدون کې او مخاطب اغا هم درد وي نو دا قاعده ده چې جب مخاطب ہمدرد ہوتا ہے تو فریاد طویل ہو جاتی ہے. دادا حضرت تانوی مقولہ را اگر پیو خط کیاو خپل متعلق تلکل دا چی جب مخاطب ہمدرد ہوتا ہے تو فریاد طویل ہو جاتی ہے. کل چیز انسان مخاطب ہمدردی ناغا ناغا پریاد اگوچ شی داغی وجه دایی چه اوینی چه زمکا زرغونه کئی زمکا زرخیز دا ناغا دا خپل لبو جاغی سرس پا کئی. زمانگا یا استاد و اسمر ده دا مولانا ازادلی صاحب شاگردو او الحمدلله ما ادب کتابونه د مولانا آزاد علی صاحب د شاګرد نه په یو واسطه سره ویل د نفت العرب مصنف لکا زما په یو واسطه سره استاد ناغه به موږ ته دا جمله ډیره وی چې هاذا زمانو زمانو حقوق لا زمانو حقوق دا ټکی به هغه ډیر کله به موږ ورو لکې بناستو ناغه صاحب پرا شو بوډا سړیو خو ادب کې الله ډېر مهارت ورکړو او اصول ادب کتابونه ته نماوي ناغه چې وکلم یو کر خو نو سو کر چې باغ بیا خپل پیاد ویلک دومره مهنت وکړو. ادب الکاتب د ابن قتیبه، الکامل للمبرد، البیان والتبین د جاهز، دا اصول ادب دی چې زموږ استاد درس کې نن سبا د دې چرچې نشته. خود دیوبند مشران چون آغی بدا سعیسی به اوی او نور به مطالب بانه مطالع کرو او دیر خبری دی چیا مشرانو کولی او سوز زمونگ نپاتی او دا آغی پاتی که دو سبب چکم دین و آغا تکاسل زر زان پاری غول چی زر ملاشم زر فارغ شم زر پټ کې وام زر سند والم زر خلق ما ته مفتی سی وای زر ما ته خلق مولوی سی وای هغه سیزه علم کاچا او ډېر کتابونه او ډېر خبره د مېن زوته چې ما شرانو آغاز د کول او په مهنت کو او هغه ته توجه وا دغه وجه ده چې زمون استاد محترم قاضی حمید الله صاحب پوی سے طالب علم یو کال دان مخکقی داغی پوجا شل کال رستوش شل کال رستوش یو کال دے دان مخکقی ندغا استاد محترم دا ما قوله ما تاستا اسکولتی اغبا دا خبر اکولتی هذا الزمان و زمان و حقوق لا زمان و حقوق دا زمانه دا سرالا چه دا دا حقوق و زمانه ندا دا دا حقوق زمانه زوی خبره نمانی کشر خبره نمانی شاگرد خبره نمانی شاگرد خبره نمانی دغه د فایده لپاره به دغه د کامیابی لپاره به دغه د ترقې لپاره به خو چې د کوم خپل توه کړنو دی باغ کړه چې د خپل توه کړه کوم نو دی باغ تربیت اثر نه کوي وهذا من شومتی اعمالنا دا زمونگ بد قسمتی دی او زمونگ دا اعمالو نحوست تی چی دا منلو ما دا دا پا کامو کسانو کی دا تربیت اثر غستل پا کامو کسانو کی او کل کل با حضرت احمد علی لاوری رحمت اللہ علیہ وی ہزارو میں ملے گا نہیں جاؤ لاوکو میں دیکھ ہزاروں میں ملے گا نہیں تجھے جاؤ لاکھوں میں دیکھ زرگونوں کے نہ ملاوے گی چاہ باندھے اثر خبروں کی اوزا پلکونوں کے گورا پاغل تناسب سر وکس ملاوے تاسو او منگ سے کل خپل گریوان تو اگورو نو دے خبرو آغا دا دی مشرانو دا خبر تصدیق با دا منگ زمیرو کی چه ما پا کال که دا استاز سونو من ما یو دای که دو میاشتی تیره کلی استاز می سونو من لخپلا می سونو من نستاز امیر با دا پیسلو که چه آو دی مشرانو دا منگ دی را خیستا جایزه غسته و نو یو دا ما محترم دا خلکو چه دی ده دی لار شاسوارانو ده دی میدان شاسوارانو یو کت داوی چه زما جن ده مخ تخشی نو داغی با یو خبر دی چه تب ده خپل ناسح و ده هم درد خبر بمانی دا یو حقیقت دی دا یو اتل خبر دا پدې کې نه اون شته نه نشته دا نه لچک قبلې دا لچک نه قبلې تب دا ناسه او دا همدرد منی او کدا ناسه او دا همدرد دی او نمانل نو نوٹ کدا انسارا تو لمر بستاد لکی اتمنان نی پریشانی ما سره او طالبو اغا بس کارو نکول ما وطیل کدا کار مکا کارو نا بد اخلاقی نوا بد اخلاقی نوا خود علم دلار خپل آداب دی د علم دلار خپل ساداب دی د دې خپل هدایت دی دا دو مشینونه دلته پراته دی دا یو ته چې بجلی اولګې نو کار کوي او چې جنریټر ورته اولګې نو سیتی دی دا ولی بس د قدرت نظام دی داغه مشین کې د بجلی دا پکړ د غشتو د جنریټر د پکړ پکې نشته نو دا لار دا ادب دا دا لار دا سو اصول دا ام دغا بجدی دا دغا پکیگا زی دغا بلب بلی دغا طول نظام کئی او دیخوا مشین دا 30-40,000 روپو مشین سی دی جرنیٹر ناولی بس دا دیشی چی مکینک جوڑ کری دی موجید جوڑ کری دی نو دا غی وضا پا دغا طریقہ شوی دا داغه تا غاتب دي نو د دې له خپل ساداب دي کتر هغه آداب باندې ته سي نو په بها کنه لکه د دې جنریټر باندې تور لګي د دې جنریټ د دې ماشين باندې تور لګي ا فایده به خپل اخره لکه د اواز او باسي بیا اواز نو باس ته بیا اواز نو باس او دام ورا چې د دې ماشين اصلاح کیږي خو ستا بیا اسلام نه کیږي خبر کیږي که ما ته وایې چې ولې به نه کیږي دا خو ته د حد نه تجاوز کې خو زه تا ته دا خبره کوم چې د طلب د علم ورځې څونه دي دا محدودې ورځې دي که دې کې تا نه مزه خطا شو نوالی تسوی چیز ذات البنین والبنات شم نو بیا بسرق ویم تسوی چیز دی عملی زندگی توزم نو بیا بسرق ویم این خیال خام است و جنون است تا خدا لگی روزی دی چیز لیگی نو کتد دینا ایدر ادر شوی نو بیا دا خبر یاد سادا چه دا غیر تلافی تا بیا نشکو اگا طالب علم تب ماوی دا مکو دا طریقه خنه دا دکا چه سواخی را سر تیر کرو او دا دا عرب و یوم قول دا ان الكریم لیراعی ساعت صحبتا چه سڑی دا اصیلی سڑیوی نو دی با دا لک ساعت تا مرگی تیام خیال ساتی دی سری ما سره یو ځل په تاریخ وړل دی دی سری ما سره یو ځل په یو سیټ ناشته کړو عربو به د دې ډیر خیال ساتل دی بازو خبرو سره ده نه جاہلیت هو کافی حدا پورې خبرې د سړی توبې داغې کې خراب کړو دا خوده شرک خراب کړی که پښتو وې پاغې کې پالا پېمان که سخا وې پاغې کې پالا پېمان که بادری وی که نو آغی که پالا پیمانا که دا گواندی خیال وی نو پاغی که پالا پیمانا و نکر مجارنا ما دام فینا و ندب احل کرام دحی سکان و نکر مجارنا ما دام فینا چه کل منگ کیو سڑے چم و گواند کیوسی نو منگ دا آغی زد و ندب احل کرام دحی سکانا او منگا اغه پس بیا عزت کور ته لوسی چتاوی او حماسی وی وجارنا عزیز وجار الاکثرین ولی زمون په خوا کې زمون غونډی عزت منی د خلکو غونډی بی عزت ای زمون خوا کې غونډی محفوظی دا ټول په خبره پاره وکړي زبردست ای خو خراب کړي صرف چې دې نو دې شرک خراب کړي او بعد خبره د شرک تابع یې خراب کړي. ناغي او ته کې بکاو چې ان الکریم لا یراعی ساعه صحبت او دا دونه مؤثره جمله وا چې حجاج غنته ظالم صفاق انسان هغه یو ځل د یو سړي په قتل باندې فیصله کوي چې قتل هو دې نه حجاج چې ودا قتل فیصله وکړه نو بیا له نالو د عبدالملک گورنر او د عبدالملک شل کال حکومت کړی دی عبدالملک ابن مروان او دا زمونږ یو بل ذهن ته خبر را لالمیه ده په طالب علم طبقه کې او په علما طبقه کې چې تاریخ سره تعلق ډېر کم دی په ټول درس نظامی کې چرته تاریخ سره دغه نشته ارانکه تاریخ زمونږ د کار سیز دی. عبدالملک ابن مروان د مروان ابن حکم زوی شل کاله د حکومت کړی و چې دې کړه په حکومت راتنو حالات ته پوچ خراب او منل نو عبدالملک دې خبره نه پریشان او چې دا سړی په کار دی چې دا پوچ مال کنټرول کړي چا ورته ویل الکه د سکول یو ماستر دی او هغه ماستر چې دی نو هغه بس زمونږ په نظر کې دغه لپاره موضوع وي هلم مو به فإني أحوج ما إليه لا ولي دقة من الضرب دير مكتبنا په مخه کې را ده ډیوټي ده اځ دې هغه د مخه دا ته وي چې سبا نه سبا دا کوي ته مال نه ال کچې ولې دغه وکم خبر آنه او بدیگی حجاجی چی دینو مسلط که پا پوج بانه خود یو سوروان روانی خون ریزه او که که نا پوج داشی دکش آغا سالی تا ادر که پیو سالی بانده وی دا قتل که آغا ورطوی سیب دیر خد استا حکم بسر و چشم منظور ده خود زیو گزارش کوم چی ما دیخ پل ایوان کې د خپل دفتر کې د ځان سره لاس تړلې ما سره یو چکر وا دا مې د اړې یو ارمان دی. حجاج کې اوسو خبرې وي سره دې نه چې ظالمو خو یو بادرو درپک نو دیم خطیبو او داسې خطیبو چې تاریخ د خطباو فرز ذکر کئی نو که حجاج پا کنینو تاریخ با نمگڑی سابی تقریر بے کاؤ گواری زبردست او حجاج دا قرآن دیر خطی لوت کون البدایه لیکی کانا یبکی و یبکی چی کرو دی قرآن شروع کنو دو پخپلم جللو دا زبردست لوت پے کاؤ چی نور با امدان سر جاؤ ایو زلی باوری دلوی خلق وی چی حجاج جو دخی وی یا وی حال امهم وی عربا نا خلق سوی ستا پرحم و کرم قسم کئی چی حجاج جو دخی دی دیده وقت که بیمار دی مرض موت دی حیات الحیوان دی دمیری دی کلی دی اسو اشعار ہوئی حسن بسری تا چاوی چی حجاج خدا سے اشعار ہوئی وې پورا چالاک ته دی وخت کې د اوس خدای باندې ځان معاف کوي لکه خبره دا چې یو دوه درې کړه وی دا چې ویل دي چې لکه ا کړه دا چې جوړ کړي چې هغه سره دا رحمت د جوش کوم دینو قوی امکان حجاج وته حجاج ته کوم دینو وې چې زه ټیک ده دی وې دا یو خبره دوه مالا وې تعال نه دغه چکرې و سره وو چې بیا راغې ورته اوس اوس به ستا خوښه ده یا امیر المؤمنین د امیر المؤمنین نو خو یو صاحبه چې چا سره ډنډی نو بس اغا امیر المومنین و یا امیر المومنین عرب یو خبره کوي وی سوی وی وی چه ان الکریم لیرائی ساعت صحبت نفع اطرق الحجاج حجاج وی سرخ کبه لک ساعت سو چکو بی اثر پورتا کبه و ان الرجل قد صدق خلو سبيله سړي خبر اړه رښتیا کړل د یو سات تمرګي ته خیال ور وسات د یو سات استاتې سونه وګت جون تیر شي استا مرګره وای چې یا غراب البین لتا بيني وبينك بعد المشرق بدر بتاسر وې نه حجاج دا خبر ما دې پر کولا چه طالب پاتشو و منگ سرا نما باوتا ای دا دا سکوا دا دا سکوا او دا دا دشمنه پا بنیاد نا دا دا مینی پا بنیاد دا چه طالب منگ اورتو دا طالب منگ ادرو دا طالب تا منگ خبریو کو دا اس چه منگ لگیایو نتاس تا ما یو شیر ویلو دے دوره دوران کی ودا من ودو متا بقی العتاب ودا من ودو ما بقی العتاب محبت پتر اغ پوروی چه ترکم پور عتاب وی او چې کله عتاب ختم شو نو پېښه چې محبت هم ختم هغه ته ما دا کار م کوه دا داسې کوه نه منله آخر کې چې وینو لړ شو تاریخ شو ملا شو ورځ خو تیریږي نو هغه زما په خیال چې یو کال نیم کېږي چې ټلیفون یې نه دی کړ که نه اچانک به ټلیفون وکړ وی به چې تا ما ته وی ما نه منل نو زه پریشان یم اوس زه تا ته ویم چې ته دوا وکړه چې زما حالت بدل شي نو تو ولې د اخلاص دوانه کی نو ما وته وی چې د عمل خو سمرا تی خپل کنه او د لمحو غلطي په صدو کې بیان نه راځي نو دا ما تاسو ته خبره کوله چې دا ناسه خبره به نه غورځوي او چې او دې غورځول نو دغه پریشانی به نو یو دا خبره دان سره نوټ چه ده ناسه خبره با نگردوی او دی سره یا دویم خبره بلا یاد ساته چه ده چا ده سر سوره نی ده چا چه ده سر سوره نی او ده چا چه ده لار رهبر نی ناغتا با لند لارو بدیگی ده دی وجه نا رهبر او ناسح دا ضرور ده ده ده لار ده پا تو سفر کې اوستا رهبر نشته چې تاغه سره مشوره وکي ته داغه په مشوره باندې کار وکي ته داغه د تجربې نه فایده والی نو ته چې خپله تجربه کې نو تا خو به عمر خوړلې نو بیا به په تجربه سکې ستا خو زیرکتیا او خیارتیا داره چې ته د بل د تجربې نه فایده والی نو ستا دې سرفرس تعلیم المتعلم وی چې په خواني علما ولې کامیابې دل علمونه ولې پاخو هغه وای لأنهم كانوا ولوا امورهم الى اساتذتهم اي خپل واګه استادانو له لاس کې ورکړل دا وی واګه د استادانو په لاس کې وای دا کار به داسې کې خج دا به په دې طریقه کې ښه دا غی سمره داوه چه دا اغی تیم سی تیره دا علم دا اغی پوخو دا راز دې علم په خېدو کې چې ستا به سرپرستی نو ستا به ټیم او کال کنه دا کار وکا سار دا کار وکا مازیګر دا کار وکا دې کال کې بدا کې دې میاش کې بدا کې چټیانو کې بدا کې دوت کې بدا کې دا سرپرست ستا وی نو پروا نشته ته بادشاہ ته سپین باده ګردا بس دقه یو سرپرست ستا وی چې تا ته د سوچ ضرورت بیا نشته لګ دا یو خبره ده چې تاریخ په پاڼه کې بالکل اټل ده چې دا څونه لوی خلک ته ویني نو دا ورته تربیت کراوه او هغه به چې کوم دی نو د مال کې حیثیت هم نه لري چې یو سړی به از خود بغیر د چا د سرپرستی نه لوی شخصیت جوړ شي. دا تاریخ کې د مال کې حیثیت نه لري. شور قرآن وی کیسوی یو نحوی یاد وی دا هغه په خوا کې یو بل علم تیر شو درس کو غالبا کی صحیح یاد وی عالم وی چیر ډیر خمه یو د خو په کچه کې را شو کېدنه دې دې د تا چاوې چې په دینار یو عالم تیرې دا غدا سي خبرو ویخه درس پر خورا سړی په سیمند و هغه سره چې خبره اترې وکړي هغه دنه زیاته نه شپالس کاله هغه سره تعلق مخ کې وساته د مزید علم د حاصلولو لپاره د سرپرستی رب زمونږ مولانا تقی صاحب چو دی د ډاکټر عبدالحی صاحب دغه و ده د ډاکټر عبدالحی صاحب سره د تربیت تعلق و نه هغه وفات شو نو ما بیا دغه کښې ولیکل چې په دغه کښې په خپله شیخ الاسلام په ټوله دنیا کښې انټرنیشنل شخصیت او بیا مولانا مسیح الله صاحب ته خط لیکلی وو چې هغه مړ شو بیا بل چا ته خط لیکلی وو چې زما تربیت قبول کوي ما ته چې کوم دی نو د مشورو او د رای او د خدمت چې کوم دی اجازه ته کوي چې زما څه خدمت وي چې هغه زه تاسو ته وایم. دا ولې دا د دې خبرې احساس چې که نن تقی صاحب شیخ الاسلام دی خو دی کښې د مفتي شفیع صاحب سرپرستی ده دی کښې د ډاکټر عبدالحی صاحب سرپرستی ده دی کښې د مولانا صاحبان محمود صاحب سرپرستی ده دی کښې د دې خلکو سرپرستی ده. بھائی اگر لال بننا چاہتے ہو تو کسی بامانا سرپرست کو تلاش کرو دیر آسان بشید چه پا کم اشپا منگ بخاری ختمہ ہو نو پا اشپا مولانا صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ وی چه بھئی دیکھو میری ساری زندگی یہ رہی ہے کہ میں کبھی بھی بے سرپرست نہیں رہا کبھی بھی میں بے سرپرست نہیں رہا. میرے سرپرست مفتی شفیع صاحب تھے جب وہ انتقال کر گئے تو اب ڈاکٹر عبدالحی صاحب در وقت کے مولانا صاحب محمود صاحب عمر زمان بخیار تھی 70 تنیز دیو تی سالے 70 سال عمر ترسی وقت ہوئی بیز بی دغنا وقت نہ تیرو ما او کچانے ٹوپو نہ ہوئی رزاد سرپرست نشتا رزی دلترا شپیر جکم دینو ہوئی مرکز کی دا نو بیا بل روز چې کوم دی نو تا خورې او ما خورې او کبھی مهمان او کبھی میزبان دا د سرپرستن مرمړه د کوره راوتې دي چې په کوم طرف یې مخ کړو په کوم طرف والا چاواګه تو کړه بس په هغه طرف باندې دی روان شو. انا لله و انا الیه شپه یو ځای ده ورځې بل ځای ده په کال کښې څلور ځایونه بدلوه را بدلوه یو ځای لړلې پرېږده بل ځای ته ده دا ولې دا ټول افت ته دې خبره دی د دې سرپرست نشته د مشر نشته پلار غریب چرته ساده وو هغه په دې پوهېده چې سبق ښه کار دی خپل زوی سبق لرایستی د هغې غریب کوزونه وسو دغه یې وکړ اوس طالب هغه چې کوم قیمتي کار و نه هغه هرې تاسو ته ما دوه خبرې وکړې یو سرپرست همدرد بمانی چی ووی دتا، دویم همدرد بگور زان لا، سرپرست بگور زان لا کوشش بکن. اوس تا ته یو خبر کوم، گور بسنگا، گور بسنگا د دې راته یو چل خیم، د دې راته یو چل خیم او کامیاب چل لے او چر خطا ندی. او یو دا چکار ساده ما بساده کار ما فکر ما درکار ما آزار ما کار ساده ما بساده کار ما بس الله ز پلار ریسته ما او کار ساستی زمامی پلار دے کار ساز نہ دے کار ساز ما بسا دے کار ما او فکر ما در کار ما آزار ما زت خپل کار کی سونا فکر کوم نو مانا ودا ما شوڑے سر روانی کی ما تا اللہ زمالار تا سمکی دا شیر خود ما دیر خوخت پا خپلا او دے کل کل ویما او دیر ویما چه کار ساز ما بسا دے کار ما از ما کار سازا زما مشکل کشا زما کار تمہالا ٹکی کار سازی ما بسا دے گی زید بزما کار سٹکیو بکر بزما کار سٹکیو آجز مخلوق بزما کار سٹکی کار سازی ما بسا دے کار کار سازا زما کار مالا ٹکی او فکر ما درکار ما آزار ما زید سونا خپل کار کی فکر کوم چې زما کار دی سچی مانا دا ما شوڑے سر والا دا پیشمنی کی او دا تلاوت پسی او دا فرض منز پسی دا نا چی تا تن جوڑ که دا خنده و دا ادره ماحو جوڑ که پا جماعت و پا مدرسه کی دا خوبستا زر تور کی دی سر کدورت رازی دا جماعت و دا قرآن و دا جماعت و دا شاعرو بے حرمت سر کدورت قلب راضی بلکہ بعد وقت ختم قلب تا خبر رس کدورت راضی خروال راضی تا سنو دی ویلے چه دا شاعر اللہ احترام کول سری من تقوی القلوب دا دلونو دا تقوی ندی لگ نطبع دا سرپرست پار رابطہ برکے چله مال د اسباب په دنیا کې د سرپرست پروګرام یو دا طریقې اختیار دا طریقې اختیار کا او داغه نرستو دا دعاګانې چې تکې تو خو طالبې مولانا غلام الله خان صاحب به اگر دنیا میں یہ طالب علم طبقه ولی اللہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا کہ دنیا میں کوئی بھی ولی اللہ نہیں دا طالب من ہے سو طالب چوالے دا ولی اللہ دی ند اولی اللہ سوال اغبا نقبلے گی دا اندو سوال نقبلے گی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ دا مولانا عبدالعزیز صاحب دا مولانا حسین علی صاحب شاگرد اندوستان کی داغه په مالکی په سکول کې یو هندو مسلمان بچی دواړه په سکول کې سبق وې نو یو هندو نو جوان الک دی یو مسلمان نو جوان الک سره تعلق جوړ شو چې تعلق یې جوړ شو نا مسلمان الک وته دعوت ورکړ چې راځه د موږ نن پنځشتم د شعبان د دې کې دواګان او عبادت قبلي کې راځه موږ سره شریک شه هغه چې دینو داغه د خبر نه متاثر شه د مسلمانانو نقل او حرکت او عبادت شروع کړ داغه دا چې کله عبادت شروع کړ او متاثر شنو هغه د سکول الک هغه مرګري مولانا عبدالعزیز صاحب ته راوسته چې دا سړی ما دغه کړی دی او دعوت مې ورکړی دی او دی به دغه کېږي هغه ورته وې مولانا عبدالعزیز صاحب چونکه قانونن دا منوا یو سړی به په بل دا خواري نه کوي چې دی دی تین ترا وړي قانونن منوا د هندوستان په قانون کې مولانا عبدالعزیز صاحب هغه ته چې ستاړه کېږي ویزه متردد یم چې څه وکړم هغه ته ویې زره ته یو چل خیمه پښمني پاسو دوا غواړه چې یا الله ما ته لار سم یا الله ما ته لار سم دعا غواړه هغه ان دونو جوان به پاسې ده پښمني به دوا غوښته خبره ډېره اوږده ده دعا به غوښته یا ځل والا رسول الله سلام خوب کرام چې بچه آ اسلام میں آ راځه اسلام ته راځه د مولانا لراغي ما خوب لیدل یې څه خوب دې لیدل یې سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم می خوب کې لیدل او ما ته وی چې بچه اسلام ته راځه مولانا ډېر خوشاله شو وته ته بیا دا وک بیا ته کم ده نو یو درې پیری غالبان چې پکړې درې پیری خوب ویني رسول الله سلام ورته وی بچي اسلام ترابا پدریم دل چراغ نو مولانا ته وی چې بس زه غوز باقی دا قائنان دار حکم نغرزو موز اسلام کې داخلی جب اغیوی پخپلا خوخ دے ویاو عدالتی کار روی لے مشران برابر کرو اغیوی بود اسلامی رو اغا چه کالا کور تا لڑو چه نو سنن اسلام رو دیو کور تا لڑو یسار پاسه ده نو کشروره ورونه واړه هغه ودو مور ناشته و نغری ته ناشته تیارو او دې راغ نو غرونه په تندی خپل کړ آی نن زما ستاسو نه رخصتی ده ودو ته کور مور رونا دا ډېر خواږي ډېر خواږي او سارو زو ما ذکر راشه دا خو اسانه ده او اوزو میاش پس راشه دا خو اسانه ده او اوزو کیا کال پس راشه دا خو اسانه ده خو اوزو بیا با نرازه دکه دا اندو دا مسلمان پا یکور که نکی بیا با نرازه او یو نو جوان سړی په دی باندې خپک دی چې او نه به راځم بیا نو زما په خیال چې زمنګوښ کې نه ټینګېږي چې مونږ هغې نه ډېر لري یو نه مونږ دونه قربانو واړې یو نه دې را باندې الله داسې امتحان راولي لیکن هغه چې کله اوسي مور ته ګوري سترګو نه اوښکېږي او تو یارے کیا ہو گیا تجھے تو تو رو رہا ہے تو یہ نہیں امی یہ دعا آنکھوں میں لگ رہا اس لیے یہ آنسو دے رہا دلو کی دا وجہ نہ مستر گنوخ کی دی او بس روا تو ایمان روڑا بیا چھ پاغس سے تیر شوی دی نو وہ سننا دیکھنا دل کو پارا پارا کر دیتا او کبیا گور ہے تفصیلا نو من الظلمات الى النور قدیمم یو کتاب میں نائی او دا اغا لک بیا خپل خپل داستان پا خپل لگی کر مارس کو چی اندو پریشان شو چی سو کم نو مشورہ دا مشر دا ملو شو چی درخواست کر رزمکی او دا اسمانو نو مالک تا درخواست کر الله ما لار سمکا تو طالبی موت لار ریستی اللہ تا پریادو کا وی اللہ ما تا لار سمکا لار با دا سوال بکی او داغه دا پار یو دا غداری چی تو سحر فرض منس پس دا دعا خام اقا چالیس پی روا یا حیو یا قیوم دا دی لویم وی والدیم وی دیخ پلم بین او دا سکه مفتی شفی صاحب او مفتی شفی صاحب سکه دا شیخ الاسلام نتیمیا دا طول عمر وظیفه دا او سکه ترغیب و ترهیب منزیر که دا رسول اللہ مبارک حدیث مفتی شفی صاحب دغه کې مالی دلی وا هغه وی چې د شیخ الاسلام نتیمیا دعا ده چې یا حیو یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث او هغه دعا د سار موس پس سلویخ پیره وینا ده وی دا به شیخ الاسلام نتیمیا کولا وی زه اوس کوما وی چې زه کوما نو مفتی شفی صاحب وی جو الٹا کرتا ہوں وہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے جو الٹا کرتا ہوں وہ بھی سیدھا ہو جاتا کہ کم الٹا کو مم نہیں گئے گی داغے نہ رستو چمارا مفتی شفی صاحب تحریر کی لدل ماخ پنا شروع کرے حقیقت دارے تھے پیر بند لارے وسا کلاوی تب دعا کے او دا زما یو خبر او ساته استاد سره به تکلفی نه پیدا کی خپل رهبر او رهنما سره به تکلفی نه پیدا کی ازادی انګتا د لاس غپ د خله ازادی دا به نه پیدا کی چیرې به مستاد سره دا نه ته استاد تا سره پیدا کایم نه دا به نه پیدا استاد خپل مس کې په فاصله ساتي لره نباگوری استاد بچکه چه دا استاد زما د ده حرکت سنگه ده د ده نقل سنگه ده د ده خبر سنگه ده د ده سبق اندار سنگه ده او هر مدرس لم پکار ده چه شاگر سره به تکلفی نکار اجتماعی خبرو که چرت ده مزاح خبر را لجدا خبر خو انفرادی چه بس ده سر ده ما تعلق ده او ده خصوصی شاگرد ده ده شاگرد ده مزر ده استاد لب پاسیلا و ساتا پاسیلا گورا چه کلا استاد اغا چه کم دینو زمیر امان لا او سوالو نم کوا چه ده استاد ده ما خیر خواه ده دکی تقوا ده بد اخلاقی نشت خبر موزون نی ما تتن علمی پیدا کیگی دا خبرو ترو رو رو رو رو رو خوچه کل استا پخپل علم کی پروپے کی سولانی یا که سولانی نی تیس کم از کم بارانی راشی نو بیعت دا خبری لوزن ورکاو و غصر دا خبر باند بیع دا کاو او اسی دا خوزه دا دا غپور ویم دا تربیت تا پوره ویم چه لکه تا زانه والک اسی خدا ار استاز خبره چک که چه دا دیس کم خبره که دا سنگه که فاقید عمل کوششو که خوز ویم چه تا یو کس منتخب که چه تا دا اغا بیا پا خبره بانده پوخ کار که نو دیده پار یو دعا ویم چه کم دینو دا خپل قدادات صلاحیت نا کاره بسته نو کته پویګه نو ماتا ته یو دا وې چې ناصح به منه دریم دال چې وخت به د سرپرست نه بغیر نه تیری دریم دال چې د سرپرست انتخاب به سیمه پیښه په خبره باندې نو دا د سرپرست انتخاب لا به یو خپل دعا کې یو به مشران نه دعا وغواړي چې مات دعا وکړه چې الله زما د علم لار داسې سمه کړي ما له داسې رهبر را کړي مور ته به وی پلار ته به وی بل مشر ته به وی ښه ما وی زه به شل منټه خبرې کوم خبرې زما نه اوږدې شو نو دا یو درې خبرې خو به دا وګورې او یو زما محترمه ستا په لاس کې ستا د عمر دی او دا شپا گتا کاله دا ستا دیر زیاد قیمتی دا به تا قیمتی که دا به څنګه قیمتي کې د دې لپاره بس ته یو دوه درې خبرې کوم نو بیا بس کوم. دا به قیمتي کې دا به قیمتي کې د دې د قیمتي کولو طریقه دا ده چې یو بستا چا سره تعلق گهرنی چا تا بچا سره گهر تعلق نسات چه دا میں اخنا دیو من جان شدم من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی تا کس نگو یا داد ازین من دیگرم تو دیگر نا دا سی بنکی چا تا بچا سره گهر تعلق نسات چه دینی زبا یا خفیر چه دی چه تزی زوابی آزم چه دی چوٹی کئی زبا کو چه دی سبا کوئی زبا زو دی با یو کتاب تناسی یو با تعلق اچھا سر گہرا ندی نا می سر نا تعلق سر نا ملا سر گہرا تعلق بنا جوڑائی یو حد برازی استاد عمر اگه که و استاد سر بیا گہرا تعلق سو او بیا استاف ده کړه ما زکریا صاحب وای چې زه پلار دو مونږو کې یو طالب سره نیم پرېخ یو طالب سره چې وکړه ماسپخین مونږ به ما یو طالب سره او ما جګر کې به دا غا طالب سره ولاړ پلار به مې نشان ارار کدی دغه به سپېره راک په دې ده نو وختیم د سره ولاړ او سم د سره ولې د سره بنو ته دی ان تاوتريږي یو دو موزیک یو کا سره نه درېږي هغه زکریا شکر داغه کتابونه نن په دنیا کې په ګډ ګډ کې ویلې کی زکریا سپېړې خوړلې وې سپېړې د دې یارونه بند شوی یارې نه وي ته خو چې نن د چا دې ته لړې نو 24 ګنټې غایب ولې لکه ما مرګري زه ته تلو ما بس نه راځم خو ته بس ما ته ډېر سبق مې قضا کیږي خو بس اگر اپ وہ داس اون خط تو چیان شو چی بس مجبور ہے کرم وعدہ جہان بے غیرتہ وعدہ جہان بے غیرتہ وعدہ جہان بے غیرتہ تا پس دیر سترگی دا مور دی دا پلار دی دا استاز دی دا قوم دی دا اغا زنانو دی چی اغیی پا دستکارا پیسی گٹی و دی مدارس و تیرا لیگی چی طالب با سبق کوئی و ملک پا شرشم کئی او تیلا چی کم دینو داغا پات اکری چی زد اغا پات اکرما او دما اداو ته څنګه پاتې کړې ته څنګه پاتې کړې دا اپات ته دی نه دی له تعلق د گهرايه اپات دی ابن جوزی رحمت الله علیه کتاب دی سید الخاطر ډیره خسته خبره کړې والله چې د سرو زرو لیکل قابل ا فرمایي و طالبا خذ الناس معارفا و اما الاصدقاء فلا خلق معارف النساء دا پیدا نه شو یاره طالب دې کم څنګه زما په خیال دې ممند دی باس سوک تی سنگا دی چی اخوا نور ور بسیلن نشی چی تو پورا داغا داغا سطوری نو یو تعلقات گهرائی یو تعلقات گهرائی سخ مزر دی دا بستا وقت خرابی دا بستا دماغ خرابی دا بستا ذهن کی کدورت پیدا کئی دا با شکوی شکایت پیدا کئی وقت پر خرابی ما ته پته را چې دغه په دغه ګانو اثر نه کا خو زه بیا ویم چې اوسه د مجبوري ده یو دا خبره به یاد ساتې دویم تعلقات به ډېری نه دا ګهره کول یو افت دی بعض سړی چې کوم ځای ته لړ شي اشنا پرستي چې ګورې دغه مېم اشنا دی دا مېم اشنا دی هغه یو سړی چې په کومه کوڅه ځي نو اشنا یې جوړ کړی نه به دا وقت بستا کثرت تعلق خرابی او تعمق تعلق پہ خرابی او یو درم شے بل دے چستا ٹیم ٹیبل نہیں نستا وقت پہ خرابی تب ٹیم ٹیبل جوڑ کی او ٹیم ٹیبل با دا استاد نا چک کی چی ما دا ٹیم ٹیبل جوڑ کری پا دے کار کوم آغا چتا تا ما استا با تربیت تی پا آغا باننے با چک ٹھیک دا پا آغا باننے با چک کی او بیا و پا اغا ٹیم ٹیبل تخپل کار شری اغیر تا بزان رسی تا خپل شان بیا و گوری ما داس طالبان لیدلی چې ټایم ټیبل جوړ کړی او ټایم ټیبل پاره به عمل کو او دې پدان مقرر کړی چې کچرته ما نه په ټایم ټیبل کې کمی وشو نه زبر وځلی سم دروځي نه مکه روځي شروع ته مالک ادا وني وی په ما ول سر جوړې دې مې د سشي وی زما ټایم ټیبل دا ټایم ټیبل جوړ کی زما ټایم ټیبل زما په جیب کې دې کې زما ټایم ټیبل زما سره په جیب کې زما رجن او ستن کارونه دروازې ته تیرشتي پیسې دې کې د تعلیمي دغه نه زما چې کوم د کلی او د استادانو د مرګرو سره سلوک او سکول غواړي دا ټول نقشه ما سره په دې دغه کې پروت دی کا پک ټایم ټیبل جوړول یو شی دی په ټایم ټیبل عمل کول بیا دا ما نه شاشي له اصول شاشي ما سره نه نغا یو ځکه مفتی دی بل ځکه بینک کې چې کوم دی اسلامي بینک کې معاون دی 60000 روپیا تنخواه او چې دینو رسولو طالبانو ته درس کوي دا داس دا شي تیو کی کنه هغه نه بیا څه جوړیږي او دا لارې او دا کوسیو دا فتوا دا باسونو او دا دې سيزونه پات چې وای دا هغه نه خاصته یې نه جبز دی نه په کتاب پويږي اور اسی دا غتا او ټول کارونه کچا کچای بنا خبر وګدېش کوستړم دا نورم ډېر سوال غواړي ځکه چې درد نه دی ما تاسو ته درد مطالعه نه غواړي نو زماړ کې هو لکه خبرې وي او پدې ځوان دي بس کومه پدې شتو خبرو دی الله ما تاسو له دامن توفیق را کې درود شریف وایي خدای اوسو خبر د وخت د محبوس کولو لپاره یاد وساتي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین د دې وخت حفاظت لپاره یو خبره مې بل ذهن کې رااله د صحت خیال وساته د صحت او د صحت د خیال ساتلو لپاره د خوراک کاک په کار کې انتهایی محتاط اوسئ گزاره کوئ د صحت بټی کی د صحت تعلق د خوراک سره ډیر زیات دی په خراب صحت کې قلم ټیم نه قیمتي کیږي په خراب صحت کې دا یاد ساته په خراب صحت کې قلم ټیم نه قیمتي کیږي او تک په روټه کې دا یوې روټه نه ستا یوې روټه سپکې او کتا په درې نوړې را پاسه کړې نو تا خپل د ګنټه د ټیم خراب تلل دا به ترغه پر ستاله نه سپکې دا نې زم شه نو یو د وخت لپاره قابو کول د لپاره د صحت خیال وساتې کم سړي صحت خیال نه ساتي د صحت خرابې د وخت نو وخت نشي قیمتي کول دی به څه کوي دی یو کارم سم نشی کولی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الله یا الله یا الله یا الله تعال حمدنا سناگانی دی ستا پا خوب نبی دی درود نبی یا الله من خو طول ستا در کی پراتیو او ستا در کی پراتیو پیوتما پراتیو اغلا چې ته زمون غناونه معاف یا الله زین غناونه معاف یا الله زین غناونه معاف یا الله شپدرو جوش پدرو او ستا د کلام اختتامی پروګرامونو سلسله او دا مسافر طالبان دې ستا عبادت خانه ده ستا دین خبره وشو یا الله د دې ټول په وساتت سره زمون کړي ګناه معاف کړي زمون امر پر ګناه معاف کړي زمونگا دا تولو اغا محسنین و گناہ ماف کی چمون سر احسانات کری اے رب کریم دا طالبان رونا تول با عمل عالمان کی دا دین سفایانے کی دا نفس و شیطان دا شر نو ساتے یا اللہ دا دین لار چار ور تسمی کی سر زما دا علم نافع خواندانے کی دا مور پلاسترگی پیخی کی یا الله د مور پلاسترګي په یخ کې یا الله د استادانو سترګي په یخ کې تاسو ټول ورونه طالبان د هغې نارینه او زنانو دپاره د له د خلاصه دعا غواړی چې چا ستاسو خدمت کړی دی او ستاسو په دې خدمت د زړه سکونو د دې محلې یا د کلي ټولو ته دعا وکړي چې الله تعالی د هغې پریشانۍ ختم کړي، بچی الله نیکمل کړي، الله تعالی د هغې په کورونو کې خیر او برکت واچوي، په مالونو کې خیر او برکت واچوي. د یو ځای بل ځای نه ټلیفونونه ملګرو کړي دي، دعا وکړي چې چا ټلیفونونه کړي دي او سعادتونه دي الله ته ول د خپل غیب خدانو نه ورکي. بعض طالبان ورونو کورونو کې پریشانې دي، دعا ورته وکړي چې د کوم ورور په کور کې څه پریشانی یا الله ته پریشانی ختمه کړي. یا الله هغه زنانه چې هغې پیسې او ختمه او هغه ورونه چې هغې پیسې او بلکې باقاعده خدمت ته ملا تړلې ده، د مدرسې چې کومه انتظامیه ده، نو دعا ورته وکړي چې د هغې بچي الله تعالی دغه موفت او مصیبت نه وساتي او الله تعالی د مخلوق د احتیاج نه وساتي. یا الله ته راضي شي، یا الله زموږ د ټولو ټولو پریشانۍ ختمې کړي، یا الله موږ خپل حفاظت کې والي. لذې ته دعا وکړي دا چار دیواری الله د دین لوی مرکز وګرځي، الله د امت لپاره د خیر ذریعہ وګرځي، الله زموږ لپاره ټولو لپاره او چا چې په دې کې پیسې منډې تړلې خولې تری کړې دي او دې لپاره د ژبې او د مال قربانۍ کړې دي، د بدن قربانۍ، الله تعالی دا د هغوی د نجات لپاره یو کښتۍ وګرځي. الله دې ټول مسافر د ډېر خیر سره وطن ته په خیر راول. یا الله موږ د حرمینو زیارت ته بار بار بوتلی کړي، د چا رشتہ دار وروڼه پلار یا بل رشتہ دار د ظالمانو په لاس کې په جیل کې، نو دعا وکړي چې الله تعالی په خپل رحم او کرم باندې هغه د ظالمانو د لاس سره اخلاص کړي. ډېر عالمان د دې ظالمانو د لاس قطر شو. یا الله ته خپل رحم او کرم وکړي، ډېر په جیلونو کې پراته دي. د دې وخت یو اوچت هستی شیخ ولی الله صاحب، الله تعالی دې عمر کې برکت واچوي، دلته د وی خطوه کې چې الله را وباسي په خیر باندې. دا ځای چې کله وشو ما ته ټلیفون وکړه چې په دې طرف راځي په پیښور تک پاغ راځي که په دې راځي، نو ما ته ټلیفون وکړي وای زه درالم، نو نه چیس کی اوبم پالا خانه نست یو ګنټه کې نو چې بس ما چې مفتی صاحب تاسو وکم ډېر لوی هستی ده، الله دې سکه نه او بس بیا چې دی نو ګاډي توخیږي لر شي. دا ځای چې کله واغشتې شو چار دیواری ته دی کې یو مسله پیدا شو، چې یو مسله پیدا شوه هغه دلته راغی طالبان ورته وي وی صاحب دې کاپی کې لږ دې مدرسې ته څه ولیکه. هغه ولیکل وی زه دې مدرسې ته حاضر شوم او چا ورته ویل نو اتفاقی لکه دا بعض شي سمی وخوري که نه عالم الغیب الله دی ښه نیکان خلک په پټو نه پوهېږي. په کاپی کې هغه ولیکل چې زه دې مدرسې ته حاضر شوم نو دوی په دغه کې چې کوم رکاوټ دی هغه دې الله ختم کړي. بس هغه د درویش لیکل وو چې څور ورځې تېرې شوې هغه رکاوټ الله پاک ختم کړه. نو دا داسې استی چې د هغوی قلم دعا خطا او الله قبلوله هدې ظالمانو جیل ته واچولې، هغه چې دی نو دی زغه کړ نو زندان ته واچولې. یا الله ته خپل خصوصي رحم او کرم وکړي، یا الله ته مدد او نصرت وکړي دغه مظلومانو. یا الله ته تمام هغه مصیبت زده علاقې یا الله هغې کې امن او امان قائم کړي. کم قوتونه چې دا سازس جوړوي او مسلمانان په مسلمانانو وژني یا الله قوتونه تسلس کړي. یا الله عالم اسلام ته خیر ورکړي. ولا يزم من طول اخر خاتمه في الله صلى الله تعالى على خير محمد واله وصحبه. امرګری چې کم دین هغه زېما د کلی مرګری د طالبانو خدمت وکي او طالبان چې دی هغه لا چې په کړه نثار استاد پیاله چې والي دغه چې هغه د کلی مرګری خدمت وکي. Thank you. شیخ وراته نه یا